luistert naar IT-bende 50 van 23 april 2010. Deze keer aandacht voor onder andere McAfee's False Positive. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors. Heb jij geen last van de recessie met je 60 man personeel? Nee hoor, met King Enterprise heb ik alles onder controle. King, dat is toch voor kleine ondernemingen? Nou, King Enterprise is business software voor de grotere MKB-bedrijven. Alle functies zijn standaard, dus geen opties meer. En ik was binnen een maand operationeel. King Enterprise? Goed idee. Kom ik toch nog in de quote 500. Voor een tweede huis in binnen- of buitenland surft u naar inproject.nl. Het adres voor een recreatieve investering op hoog niveau. Ook bieden wij regelmatig projecten aan waarbij u een gegarandeerd rendement kunt afsluiten van ruim 7%. Neem contact op met InProject in Callantsoog of surf naar inproject.nl. Welkom iedereen bij podcast 50 van 23 april 2010. In de box hangen alleen Bart van Klaveren en ikzelf. Luc komt er straks bij. Daar Punt heeft net laten weten dat hij voor podcast 50 helemaal verstek moet laten gaan. En Sali is onbereikbaar. Dus, van de aardbodem verdwenen. Dus we beginnen even met z'n tweeën. En okay. Ik denk misschien meteen met het McAfee-nieuws, wat misschien sommige mensen helemaal niet hebben opgemerkt en andere mensen die McAfee draaien hebben dat massaal opgemerkt. Woensdagmiddagavond is er een update uitgebracht die SV-host-file van Windows als virus aanmerkt. Dus zij noemen dat de false positive. Wat resulteerde in een, daar hebben ze dus versneld een update achteraan uitgebracht die dat natuurlijk niet deed. En in de tijdwindow dat er dus ontstaan is van een paar uur, denk ik. Ik weet precies hoe window heet, heb ik niet helemaal in beeld. De mensen die op dat moment hun computer geüpdate hebben, daarvan is de SV host file gedelete. En die is voor ongeveer alles nodig binnen Windows. Dus daarmee was hun Windows om zeep gebracht. Dus ja, op massale schaal. Ja, waren bedrijven gehit in Amerika. En dit ging alleen om Windows XP? Windows XP, Surface Pack 3 en naar het schijnt aantal Vista versies. Alleen hebben wij zijn redelijk bezig geweest met het fenomeen. We hebben één Vista machine voor zover we kunnen tracen en die moet nog binnenkomen. Dus of die het echt het probleem heeft, weet ik niet. Maar we kunnen dus eigenlijk wel zeggen dat het alleen Windows XP Surface Pack 3 is. Wat massaal gehit is. Oké. Okay. En de SV-host file die bij een Windows hoort, die staat voor 20% van de gevallen staat die op de computer zelf. Dus voor 80% van de computers moet je extern met de SV-host svchost.exe file moet je zelf aankomen. Moet je dus extern op een floppy of op een memory bar gaan inpluggen. En in principe is het met 3 minuten is het weer gefixt. Je kan in veilige modus opstarten en het allemaal op de goede plek kopiëren. En je kan een extra DAT installeren of kopiëren op de goede plek, zodat McAfee niet meer opnieuw weer gaat updaten en het de net gekopieerde svchost.exe gaat deleten. Dus dat is allemaal vrij soepel. Alleen voor het grootste gedeelte van de particuliere, maar ook zakelijke klanten is het natuurlijk not done om dit soort dingen in veilige modus allemaal te gaan experimenteren. Dus ja, het is ongelooflijk dat zoiets door de quality assurance heen gelipt bij bedrijven als McAfee. Er zijn toch nog voldoende XP-machines in omloop om ook dat even goed te testen. Je zou het denken, maar ik weet niet of ze het nou met hoeveel service packs ze het testen of dat ze een rij files hebben waar ze het tegenaan testen. Maar je kan toch voorstellen dat gewoon de basisfiles van Windows, van alle versies van Windows, dat ze daar even tegenaan een batch runnen. Ik begrijp eerlijk gezegd niet hoe ze dat intern aan testen. Hoe dit erdoor kan komen. Dat is mij niet helemaal duidelijk. In ieder geval, het levert natuurlijk vreselijke schade op. En de vraag is, als je dus allemaal mensen op pad stuurt om dit te gaan fixen in het land. Particulieren die allemaal hun computers komen brengen naar computerbedrijven. Die facturen gaan natuurlijk nergens heen. In ieder geval niet naar McAfee. Wat misschien wel terecht zou zijn. Heb je iets gelezen over schadevergoedingen of iets in die trant? Of? Nee, daar heb ik niks over gelezen. Maar het is altijd natuurlijk een moeilijke zaak. Wie is er verantwoordelijk en kun je die ook aansprakelijk stellen? In dit geval is het natuurlijk duidelijk wie er verantwoordelijk is. Maar de vraag is, kun je zo'n bedrijf ook aansprakelijk stellen? Mm-hmm. Het is inderdaad lastig. Wat je eerder al zei, het is moeilijk om als particulier met één versie of als bedrijf aan te kloppen bij... Het hangt een beetje af wat voor servicecontract je hebt. Hoi, nu net in de podcast komt Luc binnen, tenminste. Ja. Ja, wij praten op dit moment samen met Bart over McAfee. Wij hebben zelf redelijk veel, onze klanten hebben redelijk veel last gehad, omdat wij massaal McAfee-verkoper zijn. Hebben wij zelf ook massaal last van het fenomeen wat er nu opgetreden is. Ik weet niet of je daar iets in gezien had in het nieuws. Maar, Het is natuurlijk, daar kun je op wachten. Ik bedoel, morgen kan het met Microsoft gebeuren, maar McAfee heeft dus... wat al eerder een paar keer gebeurd is, hoor, dat ze een stukje code verdacht hebben gemaakt wat niet verdacht was. En dat gooi je eraf en dan doet je computer het niet meer. Dat is heel lastig. Ja, maar de vraag is even, wij kwamen op het punt van, er wordt natuurlijk nu, door de bedrijven als de onze, worden er massaal mensen op pad gestuurd en facturen gestuurd enzovoort, om het allemaal weer goed te breien. Eigenlijk zou je kunnen denken van nee, die facturen moeten helemaal niet betaald worden door de klanten, maar door McAfee. Maar dat zal waarschijnlijk niet gebeuren, omdat het zo moeilijk is om die... Zo. Moet ik iedere keer dat mijn Windows het opgeeft en ik een stukje tekst kwijtraak of zo, weet je wel, mijn of andere rotreden, moet ik dan een factuur sturen naar Microsoft? Ja. Als je per ongeluk door blijft rijden met je Toyota Prius omdat je gas blijft hangen, dan moet je ook je hele auto inleveren bij Toyota. Ja. Nou, dat zijn juridische vragen. We zijn in de computerindustrie met verantwoordelijkheid voor producten een hele andere richting uitgegaan dan als je appels zou kopen bij Albert Heijn. Als ze rot zijn of er is iets fout mee, dan staat het gelijk in de krant. Microsoft stuurt je misschien een e-mailtje, of in dit geval komt het dan in de pers. We zijn heel vreemd, we moeten wel allemaal copyrights betalen, maar we hebben geen rechten. Er is een imbalans in de juridische situatie met betrekking tot computersoftware. Hè? Een spelletje wat niet werkt, jammer. Daar heb je geen verweer tegen. Terwijl als je een, weet ik veel wat, een keukenmixer koopt die het niet doet... Ja, dan kun je teruggaan en dan kun je, als je in Amerika een kop koffie krijgt die te heet is, er zijn bepaalde voorbeelden van, de McDonald's had er niet op gezet, koffie kan heet zijn en de mevrouw die laat het over zich heen vallen en verbrandt zich. Dus die juridische situatie is niet duidelijk. Het hele IT gebeuren, het hele informatie gebeuren is wat dat betreft natuurlijk onduidelijk juridisch. Wat voor mij een interessante boodschap is van deze McAfee-situatie is... Ik heb altijd in mijn achterhoofd dat de mannen die virussen maken, zal ik maar zeggen... op een of andere manier gerelateerd zijn aan de mannen die er wat aan verdienen. Huh? Kun je je toch voorstellen, niet? Ja, die ideeën hebben mensen vaker. En ik heb nog nooit echt het idee gehad dat het echt waar is. Nou, maar goed, in ieder geval, deze ramp met McAfee is voor mij een soort bewijs dat die mannen toch aan de goede kant zitten, zal ik maar zeggen. Ja? Anders zouden ze niet getroffen zijn door zoiets. Misschien denken dat Kaspersky dat stiekem bedacht heeft. Maar ik vind het dus wel een... Erg gezocht hoor, het spijt me. Ja, ik denk ook dat er niet op de een of andere manier te triggeren is dit. Dus jij zegt nu omdat ze een fout maken... Ja, zijn ze voor mij wat... Dat ze aan de goede kant staan. Ja, dat ze wat betrouwbaarder zijn eigenlijk. Ja, dat ze niet zelf... Ik denk dat sowieso, want ik merk natuurlijk vaker dat die ideeën leven in het land van... de viruskenmakers maken ook de virussen. Dat idee leeft natuurlijk overal wel, alleen is er nooit... Ja, het is niet echt een reëel idee, lijkt mij. Het is alleen maar een gevoel wat af en toe wel eens leeft bij mensen. En ik denk niet dat het echt waar is. We hadden het er net al even over. Wat me wel verbaast is dat er niet gewoon een standaard lijst van een paar honderd, paar duizend DLL's en exe files zijn die door Windows alle Windows versies die op dit moment waar McAfee op draait, dat die niet allemaal in een grote directory staan en dat er niet gewoon standaard voor een release van zo'n DAT een batch gerund wordt om tegen die files te testen. Want je vraagt je wel af hoe dit nou getest wordt en of McAfee dan op andere fronten ook op die manier zo laks test. Ja. Ja. Maar goed, dat zien we allemaal. Het komt voor bij Microsoft dat er gewoon hele domme gaten zitten. Ja, ik wijs maar weer even naar Toyota. Ja, ze moeten alles terugroepen. Waarom? Heeft er iemand in de fabriek ergens op een of ander niveau gewoon scheid aan de baas gehad en een foutje gewist waardoor al dit soort testprocedures bijvoorbeeld niet goed zijn gegaan? Daar zou ik dan naar gaan kijken. Is er kwaad opzet of is dit gewoon de gang der dingen? En jammer voor McAfee, want die gaan een boel marktaandeel verliezen. That's the way it is, ja? Yeah? Oké. Marktaandeel. Microsoft, zagen we net in het nieuws. Ja, dat is allemaal goed, dacht ik. Ik zag ja, ze doen 28% meer en voornamelijk Windows 7, Windows 7, Windows 7. Ja. Maar daarmee dus ook een steeds sterker afhankelijkheid van hun core producten. Hè? Ja, nou ja, je zag natuurlijk dat Bing werd genoemd als een van de nieuwe pijlers waar ook geld vandaan komt. Dat is natuurlijk een richting die een tijd lang helemaal geen geld heeft opgeleverd, volgens mij de Microsoft Search afdeling. Dus op dat punt zijn ze ook de vernieuwende weg ingeslagen. Ja. Maar goed, dan denk ik weer aan die kin die vorige week uitgekomen is. En dan denk ik, nou, hoezo vernieuwen? Ja? Ja, komt in het nieuws Microsoft telefoons en allerlei andere dingen. Maar ik zet ze niet eens op onze IT-bendenlijst, omdat ik ze al niet meer boeiend vind. Dus het geeft wat aan, inderdaad. Maar goed, wat is wel boeiend? Een cijfer wat ik net binnenkrijg is, weten jullie wat femtocells zijn? Fem? Femtocell. Fem to cell. Nee. Fixed to mobile to cell. Ja? Fixed and mobile to cell. Dat wil zeggen dat je eigenlijk, als je geen goed bereik hebt, dat je een mini zendertje op je dak kunt zetten eigenlijk. Ja? Voor mobiel en dan naar vast. Hè? Dus vanuit je vaste lijn maak je mobiel. Wij doen dat in Europa veel met dekt telefoons, maar in Amerika, waar de afstanden groter zijn, is dat iets nieuws. En het is in zoverre belangrijk omdat dat een alternatief is voor grotere en zwaardere zendmasten. In feite ga je dus kleinere privé zendmastjes maken voor je mobiel connectie. En dat groeit als een gek. En dat is iets wat me opvalt, dat in Europa dat helemaal niet leeft, omdat we hier dus andere systemen hebben, andere frequentiebanden enzovoort. Maar wat daar ook. En wat is de reden dat het groeit als een gek? Want ik kan me niet voorstellen dat het nou zoveel voordeel heeft. Oh, dat heeft te maken met de geografie. Als jij in Amerika achter de heuvel woont, ja, dan heb je geen mobiele telefoon. Ja, dat kennen wij helemaal niet, omdat wij overal masten hebben staan. Maar als je dus in het binnenland van Californië of in Afrika, daar staan er altijd bomen en bergen en rivieren, waardoor je geen verbinding hebt. En dat kun je dus oplossen met satellieten, maar dat is heel duur. Maar femtocell is als het ware dat je ergens een zenderversterkertje neerzet. Maar jij zegt net dat die naar mijn eigen vaste lijn door gestuurd wordt, toch? Begrijp ik? Ja, in Nederland zou je het dekt noemen, maar het is een ander systeem. Je gebruikt je vaste lijn voor internetverbindingen, zeg maar wifi, maar dan naar je mobiele telefoon. Dus je hebt niet wifi, maar zeg maar mobiele telefoon wifi. Mm-hmm. Oké. Okay. Goed, het is iets wat eigenlijk in onze pers ook niet genoemd wordt, maar ik zie steeds die cijfers groeien en denk ik nou. Nee, ik ken het helemaal niet. Werkt dat dan met een simkaart die je moet vervangen? Dus dat je een simkaart... Ja, nou, hoe het werkt weet ik ook niet precies. Maar het werkt voor die Amerikaanse CDMA, dus het Amerikaanse systeem gebruik je, een soort repeat zendertjes. En dat is een enorme business aan het worden. We praten over miljoenen van die units. Ja? Dus in feite voor de rurale gebieden en voor kantoorgebouwen waar je normaal staal hebt of wat dan ook. Dan zit je zo'n dingetje in de kelder en dan heb je dat. Maar goed, dat is één cijfer wat er net binnenkwam. Ander is dat Apple overtakes Nokia in fixed mobile convergent phones. Ja? Dat zijn dus telefoons die zowel wifi doen als 3G. Hè? Wereldwijd. Wereldwijd. En dat is natuurlijk duidelijk dat Apple gewoon aan het opstomen is. Via de achterdeur, die iPad, die iPhone. Ze stomen gewoon op. En dat gaat niet ongemerkt, we weten het wel. Maar de marktpositie van iemand als Nokia, die dus echt marktleider was, 56% in de wereld gewoon een paar jaar geleden, is nu down tot 42-43%. Dat gaat heel snel. Die worden echt in de verdediging gedrukt. En dat, ik wil niet zeggen dat ik dat erg vind. Het is alleen, Nokia is nog een Europese onderneming met een niche, namelijk mobiele telefonie. Veel anders doen ze niet. En ze worden gewoon weggedrukt door Apple. Het zou kunnen, maar als ik om me heen kijk in Nederland, dan zie ik allemaal zakelijke klanten opeens met HTC Legends en andere Android-telefoons lopen. En krijg ik toch het idee dat Android ook aan het winnen is. Alleen al via de HTC-telefoons die massaal op Nederland gegooid worden. Ja, maar dan moet je dus kijken. Hè, laten we zeggen, Nokia zit dan in de foute hoek. En Android zal vast wel groeien, omdat mensen dan weer geen Apple willen. Wat dan ook, het alternatief wat goedkoper. Ik was van de week bij een persconferentie van Nokia, waarin ze hun OVI-systeem, dat heet dan OVI Maps. Vroeger heette het Nokia Maps, maar ze hebben dus OVI Maps. Dat is dus het gratis aanbieden van navigatiesoftware op Nokia-telefoons. In Amerika heb je Google Maps natuurlijk al. En in Amerika heeft Google ook een navigatiesysteem aangeboden dat daar heel snel wint. Maar Nokia, of dus wat zij het noemen, OVI Maps, is gratis. En ze lieten wat cijfers zien. En dan zie je dat bijvoorbeeld TomTom gewoon weggedrukt wordt. Niet in de zin dat TomTom minder gaat verkopen. Nee, de verkoop van die kleine kastjes blijft ongeveer op peil. Maar de groei die er de afgelopen 5 jaar voor TomTom inzet, van niks tot 50% marktaandeel of zo, die verdwijnt. Dus TomTom blijft het bedrijf wat ze nu zijn, omdat er een alternatief is, namelijk gratis OVI Maps. OVI navigatie via Nokia, die dat gewoon gratis aanbiedt als functie. Het enige wat je dan moet hebben, je moet dan wel een data-abonnement hebben, want het kan dan, je moet natuurlijk wel online moet je dat dan oproepen. Dus er verdient wel iemand aan. Dat is heel slim, want Nokia wil natuurlijk graag dat de providers er wat aan verdienen. Maar ze hebben dus in feite de hele navigatiebusiness kapot gemaakt. Dat is waar, maar Google is nu ook net met een Android-versie uitgekomen van het gratis GPS-navigatie-applicatie. Het schijnt dat we sinds deze week ook Android kunnen draaien op de iPhone. Wat ook wel grappig is. Dat betekent dat we dus zelf als IT-hobbyisten in ieder geval op onze iPhone gratis turn-by-turn navigatie van Google kunnen draaien. De vraag is of het in Nederland, want ik probeerde dat deze week uit te vinden. En het schijnt, als ik het zo lees, alleen nog maar in de UK en in Amerika te werken. Maar ja, daar kom ik binnenkort nog wel achter. En anders zal het binnenkort wel gewoon voor heel de wereld geïmplementeerd worden door Google. Ja. Dus we hebben niet alleen Nokia, maar ook Google die dat gratis gaan aanbieden. Ja, Google is met name in Californië, zijn ze er geloof ik mee begonnen, enorm succesvol geworden daar. En daar heb ik dus ook cijfertjes van gezien, hoeveel mensen overstappen. En dus hun van een apart kastje overstappen op dat systeem of van een betaalde dienst. Want het is wel grappig, Nokia is met die Nokia Maps, zoals het toen heette, ik geloof 3 jaar geleden begonnen en toen moesten ze ervoor betalen. En wat die meneer vertelde, die was dan de marketingmanager van die OVI-business. Toevallig een Nederlander, maar wereldwijd wel daar verantwoordelijk voor. En die zei, ja, dat is een ramp geworden. Mensen wilden het gewoon niet betalen. Al kostte het 3 cent of wat dan ook, dat maakte niet uit. Ga je ervoor moest betalen, deed ze het niet. Dus het gebruik, hoewel de software op al die duurdere Nokia-telefoons zat, maar je moest dan er wat voor betalen, Mensen gebruikten het niet. Dus ze zijn van het model afgestapt. Maar daarmee wel in één klap. En dat was heel leuk. Na die persconferentie was er een andere presentatie van Tom. En die man die stond totaal met zijn mond vol tanden. Want ja, wat moet je nou doen als je nou een product verkoopt. Waar je geld voor vraagt. En je buurman geeft dat gratis. Ja? Dan moet je wel minstens in kwaliteit het achtvoudige of het tienvoudige bieden. Ja, nou dat proberen ze dan. Hè. Dan gaan ze dus allerlei diensten bieden waarbij het verkeer gemeten wordt. Hè. Dus dat doet TomTom ook. Die gaan dan updates en actuele toestanden. Maar Nokia zegt, ja, luister, dat is bij ons automatisch het geval. Want het is een downloadsysteem in de zin dat je belt via je mobiele telefoon, dus naar een of andere computer die dat voor je uitrekent. Die dat actueel terugstuurt. En die computer kan heel goed rekening houden met files en wegversperring en al dat soort dingen. Dus Nokia zei, ja goed, wat die jongens zitten te doen, dat is achterhaald. Want die zitten gewoon te meten. Terwijl wij op basis van ook onze informatie, als er maar genoeg Nokia gebruikers informatie terugsturen van ik sta vast, hè, want dat kun je dan weer zien, dan weten wij ook wel of er een file is. Ik vond het was een beetje triest eigenlijk voor TomTom. Die een model hebben gekozen wat door een heel groot bedrijf, want Nokia is natuurlijk heel groot, vergeleken met TomTom nog steeds, gewoon weggedrukt worden. En Nokia heeft dus ook een mapmaker, ik ben even de naam kwijt, wat was het? Navtec gekocht, ja? Ja. TomTom heeft Atlas gekocht voor heel veel geld, veel te veel geld. En dat is dan hun enige asset, van wie maakt die kaarten? Maar als Navtec dat dus gratis weggeeft, hè, dus Nokia heeft dat bedrijf gekocht en de complete technologie gewoon gratis op de markt geflikkerd. Ja? Maar ik begrijp dus wel dat je in ruil voor dat systeem, dat je in ieder geval Nokia je locatie steeds doorgeeft. Ja, maar dat je daar dus in de toekomst misschien reclame aan kan koppelen. Dat is de grap. En dan zeggen ze, ja, maar dat is geen probleem. Dat is een asset. Want jij komt aan in Düsseldorf. En dan willen ze dat zo doen dat je kunt zeggen, hè, want je kunt ook wel praten tegen die dingen, dat je kunt zeggen hotels. Ja? En dat er dan een lijstje komt van de hotels in de buurt. En wat je al hebt is dat je een knopje, een bepaald commando kunt geven waarbij het de dichtstbijzijnde benzinepomp. Mm-hmm. Dat soort grappen en gollen. Dus ze zeggen, nee, maar dat is een asset. Dat is niet een probleem. Kijk, als je natuurlijk ongevraagd, je rijdt Düsseldorf binnen en je krijgt een lijst van alle hoerenkasten voorgeschoteld. Ik denk dat er wat bezwaren tegen ze zouden kunnen zijn. Maar dat ze weten waar je zit. Ja, kijk, ze zeggen dat die berekeningen anoniem worden gemaakt. Dat ze gewoon heel veel gegevens van heel veel auto's binnenkrijgen en die door een algoritme gooien om te kijken wat de verkeerssnelheden zijn. Dat zegt TomTom ook, dat niet individueel wordt uitgesplitst. En ja. Maar de vraag is of dat geaccepteerd wordt door de markt en door de mensen die daar recht bovenop zitten. Want we zagen net in Duitsland, in ieder geval hebben we natuurlijk altijd al dat Google Street View onder vuur ligt. Maar dat ze nu ook ontdekt hebben dat Google Street View de wifi-MAC-adressen van je omgeving doorstuurt. Ja, dus dat is natuurlijk wel redelijk vervoerend. Dus als ik ergens ben, dan worden alle MAC-adressen van de omgeving ook nog doorgestuurd naar mijn Google Street View applicatie. Om te bepalen waar ik ben. Dus als ik in de buurt van hetzelfde MAC-adres van een of andere wifi die gewoon voor de rest dicht staat of zo ben, dan wordt het in ieder geval bij Google allemaal gelogd. Ja, en wat de vraag is altijd, er ontstaan zulke bergen informatie dat ze achteraf er wat mee kunnen doen. Het verhaal is dat ze achteraf hebben kunnen zien wie 9/11 in welke vliegtuigen en hoe dat allemaal mis is gegaan. Maar ze hadden geen algoritme omdat op het moment zelf, of preemptief, dus ze zeggen, hé, daar gaat wat mis. Dus achteraf hebben ze die enorme bergen informatie, daar zetten ze hele grote computers op en dan gaan ze zeggen, hé, ja, die man was daar en daar en daar. Als we dat geweten hadden, en we wisten het, maar het zat in die berg data, dan hadden we actie kunnen nemen. Krijg je nu ook. Als men achteraf wil bewijzen dat jij ergens geweest bent, en met die en die mensen gesproken hebt, dan kan dat. Ja, en is dat een probleem? Er is, om maar even 9/11 als voorbeeld te nemen, er is iets op een totaal nieuwe manier, is er iets gebeurd. En daar kunnen we van leren. En nu we die datastromen, of die hoeveelheid data hebben, kunnen we nu misschien in de toekomst dat soort dingen voorspellen of herkennen dat het aan zit te komen. Ja, ja. Nee, daarom. Het heeft allemaal twee kanten. Privacy tegen veiligheid is een eeuwigdurende discussie. Maar ik vond het weer, de vragen die tijdens een persconferentie niet gesteld worden, niet beantwoord worden, klopt dit nou wel dat een bedrijf als Nokia, en achteraf ik ging naar die man toe en die zei, ja, natuurlijk is de bedoeling om TomTom uit de markt te drukken, ja, dat begrijp je toch ook wel. Maar dat kan officieel niet gezegd worden, want dat zou in Europese Unie termen of in de antitrust termen betekenen dat iemand zijn geld gebruikt om een ander uit de markt te drukken. Ja? En mag dat? Ik denk niet dat Nokia trouwens bezig is met TomTom uit de markt te drukken. Het probleem is dat Nokia een apparaat heeft waar je mee kunt bellen, waar je mee kunt surfen en waar je ook mee kunt navigeren. Voor heel veel geld kunt kopen in de winkel. Mensen zijn daarnaast dan niet bereid om nog een keer extra geld uit te geven om die navigatiemogelijkheden aan te zetten. Oh, dat weet ik. Mensen zijn bereid om navigatie dan te gebruiken en daar dan voor het gebruik te betalen. Ja, oké. Maar de data die verstuurd wordt. Ja, oké. Okay. Maar de grap is natuurlijk dat Nokia dat gratis OVI als grote marketingtruc, als wat ze noemen unique selling proposition. De USP van Nokia is dus het komend jaar dat je gratis kunt navigeren. En dat is direct gericht tegen natuurlijk de concurrenten. Is het niet gericht tegen Android en zijn gratis turn-by-turn GPS navigatie? Nou kijk, Nokia heeft in Amerika nauwelijks marktaandeel, een klein beetje. En in Europa zijn ze heel sterk. Dat is dus niet helemaal waar hoor. Maar goed, nee. Ja, ga door. Nou ja, dat is het. Zij proberen dus de Europese markt voor navigatie in handen te krijgen. Ten koste van de mensen zoals Garmin en TomTom die daar opereren. En brengen dat groot. Mijn juridische vraag is, mag dat nou wel? Mag IBM of mag Microsoft met heel veel geld de markt voor anderen kapot maken? Ja. En dat is een kwestie die aan de rand ligt. De markt kapot maken. Dus ze brengen een product wat de markt blijkbaar wil gaan gebruiken. En daardoor gaan mensen die het voorheen aanboden, maar het niet zo goed doen, die gaan verliezen. Nee, je krijgt natuurlijk hetzelfde als met de gratis browser. Normale werking in de markt. Het heet concurrentie. Nee. Mensen willen niet aan de hand meer betalen voor een apparaat waar alleen maar navigatie op zit. Navigatie is exit. Ja, maar als Nokia een truc gevonden zou hebben om dat zeg maar automatisch te gaan doen en het kost niks. Maar ze hebben miljarden betaald voor Navtec en die technologie. En hebben dat en gebruiken dus geld. Je zou kunnen zeggen, zij dumpen een product. In dit geval voor niks of voor een zeer geringe bijdrage via de provider, via de tikken. Ze dumpen een product in de markt met de bedoeling om anderen eruit te drukken. En is dat juridisch wel acceptabel? En dat vind ik een heel moeilijke vraag. Mag jij als Coca-Cola op een gegeven moment gratis Coca-Cola weg ingeven om in de bedoeling om Pepsi eruit te drukken? Met andere woorden, mag jij aan prijsdumping doen? Mag je verlies leiden op dat product, in dit geval navigatie, door het gratis weg te geven? En dat is wat in de informatiewereld, waar het opnieuw verkopen van hetzelfde product heel makkelijk is, en dan denk ik even aan de encyclopedieën, Encyclopedia Britannica, die gewoon van de markt gedrukt is door Wikipedia en allerlei dat soort dingen. Om weer terug te komen is via met een online site. Maar dat was een iets ander model, zou ik al zeggen. Maar als je nou over browsers hebt, Dan kan je toch wel zeggen dat je geen geld meer kan verdienen aan een browser. Omdat Microsoft hem gratis weggeeft. Ja. Ja, en daar is dus gewoon een heel duur team op gezet. Het hele dure jongens. En die hebben Internet Explorer gemaakt. Om Netscape uit de markt te drukken. Met precies datzelfde doel. Ja. Mag dat? Dus, ja, mag dat? Dat is... Ben je niet bezig om de normale marktverhoudingen aan te tasten? Hè? Stel dat ze datzelfde verhaal zouden vertellen over een bepaald geneesmiddel tegen AIDS. Ja? Mag iemand geneesmiddel A in de markt drukken zodat bedrijf B dat niet meer doet? En daarmee misschien een ontwikkelingsweg wordt afgesloten. Want we zitten ondertussen, en dat is het gevolg van dit soort dingen, we zitten wel allemaal met Windows. 90%, 95% van de markt. We zitten wel allemaal met een desktop model. En dat komt omdat er in de loop van de jaren door Microsoft en IBM en alle andere clubs dat model is gepusht. Een computer die je bij wijze van spreken met je tenen zou kunnen bedienen of met een, weet ik wel, elektrodes op je hoofd, daar hebben we helemaal niet aan gedacht. Dat heeft gewoon geen kans gehad. Dus dat is een juridische, maar ook een ethische vraag. Is dit nou wel netjes wat Nokia doet? En de Nokia-directeur zal zeggen, ja, wij moeten overleven, we verliezen marktaandeel, we doen dat. Maar de mannen van TomTom kijken toch erg beteuterd en die zeggen, wij worden met een dumpingpraktijk de markt uitgedrukt. Ja, maar ze hebben dus en Nokia en Google tegen zich. Want ja, die Android-app is per slot van rekening ook. Dus... Ja, maar goed dan. Kijk, als je geen aandelen TomTom hebt gekocht. Of zoals ik vanaf het begin heb gezegd. Jongens, dit is een kortlevend speeltje. Want die technologie die kun je uiteindelijk in horloges stoppen. En voor mij wordt in een chip ga je geen geld in investeren. Maar het stond wel op 65 op een gegeven moment het aandeel. En daar zijn mensen erg rijk van geworden. En nu is het weer terug naar 5, 6 euro. En toen dat dus bekend werd van Google en van dat OV Maps. Toen donderde die koers ook in terecht. Wat ze ook zeggen, het is voor hun een aanval op hun bestaan. En aangezien het dan nog om een Nederlands bedrijf gaat, zou je kunnen zeggen, toch jammer. Hè? Komt er weer een kantoor vrij op Leidseplein. Of op ja. Ik bedoel, het is wel heel typerend hè, dat Apple, wat altijd in Zeist zat in een achteraf locatie, nu op het Leidseplein een kantoor heeft geopend. Heel prestigieus in het Heersgebouw. Ja, is dat ook een signaal? Nou ja, misschien is het een signaal dat TomTom drastisch zijn weg moet veranderen op dit moment. Want we zien inderdaad, wij zien dit allemaal al aankomen en het is dan vrij... Wat is dan nu het beleid van TomTom? Om dit zo maar te laten langzaam te laten doodgaan, is het beleid. Ja. Maar wat is het? Ik wat is het wat gevaar voor dinosaurus heeft, waar mensen niet meer op zitten te wachten. Een apparaat waar je alleen maar mee kunt navigeren. Dat is dan niet meer van deze tijd. Je hebt een apparaat nodig. Alles kan. Ja, maar dat weet ik. Wat ze mee misschien zouden kunnen doen, is samen gaan werken met de auto-industrie. En die dingen standaard. En dat is de hoop van bedrijven zoals TomTom, maar ook van Nokia, dat uiteindelijk iedere auto wordt uitgerust met een, daar kan je een simmetje in douwen, begrijp je, of een of ander apparaatje waardoor je telefoneert, en dat al die telefoons en navigatie en download en iTunes gewoon standaard in de auto zit. En dat het dan weer in en handen ze moeten, denk ik, services gaan ontwikkelen voor beroepsvervoerders, taxi, vrachtverkeer. Ik weet het niet. Ja, en doe er dan gelijk een kilometer sneller in. Ik denk dat voor de consumentenmarkt Tom een beetje einde verhaal begint te worden. En ze zullen de software, de applicatie moeten gaan aanbieden aan ontwikkelaars van mobiele apparaten. En ze zullen zich moeten gaan richten op professioneel verkeer. Ja, en op verkeersmeting. Een grootste kastje voor een consumentenauto is... Ze moeten nu layer kopen en daar mee verder gaan. Ja, wat de bestaande layer? Producten... Layer maakt, is... We hadden de directeur van Layer in de podcast over de augmented reality applicaties voor de telefoons. Augmented reality is hot en daar is het reclamemiddel en de kanalen om media te pushen en allerlei andere dingen te pushen zijn aanwezig. En ook de mogelijkheden om geld te verdienen zijn binnen het augmented reality gedeelte echt aanwezig. Billboards overal tonen en weet ik veel wat, alles is mogelijk. Ja. Dus ja, het zou niet zo gek zijn denk ik, om nu nog het geld te investeren en Layer gewoon te kopen. Nou, dat is een goeie. Ik heb tijdens de persconferentie van Nokia een andere opmerking gemaakt. Ik heb de hele week televisie te kijken. Of in ieder geval wanneer ik televisie, dan zag ik mensen op de televisie die zeiden, ik zit in Kuala Lumpur vanwege die asregen en ik kan niet terugkomen. En dan krijg je allerlei verhalen in de kranten dat mensen 3 kilometer gelopen hebben, 1200 kilometer met een taxi, toen nog de zond overgezwommen zijn, een vliegtuig gehuurd hebben. Nou, hoe ze zeggen, hè, mensen die er dan zo nodig moesten zijn. Prachtige verhalen. En toen zei ik maar, mijn ervaring is, ik kan met mijn TomTom of met mijn welke applicatie dan ook op een vliegveld zitten en ik wil naar een andere plek. Dan kan ik dat via de weg doen. Ja? Misschien is er een applicatie voor vliegtuigen, maar er is geen applicatie die vliegtuig, openbaar vervoer, treinen, bussen, taxis, lopen, combineert. Ik zeg, ik heb al die mensen wanhopig zitten prutsen met hun Blackberries en iPhones om een weg te vinden. En daarvoor moeten ze dan hele websites van obscure vliegmaatschappijtjes of private jets of taxibedrijven, limousine service. Ik zeg, plotseling zag ik daar een applicatie. Ja, dat ja, lijkt. Je hebt een gat in de markt gevonden. Ik zou zeggen, ontwikkelen die app. Er zit de hele wereld op te wachten. Daar zit de hele wereld op te wachten. Zag ik op de televisie. Hè? Al die mensen die hadden dat willen hebben. En op dat moment hadden ze er ook voor willen betalen. Hè? Als iemand die applicatie gedownload zei, jongens, dat kost $20, maar dan ben je wel. Het is geweldig. Je gaat een applicatie bouwen voor het geval er ergens in de wereld een vulkaan uitbarst. Nou, fantastisch. Nee, voor het geval zeggen, nu, ergens. Nu ophangen en ontwikkelen. Nee, ja, dat begrijp ik. Het gaat niet om de vulkaan. Het gaat om het feit dat er soms ook wel een storm is. Of bedoel, nu is dat virus McAfee zit niet in vliegtuigen. Maar het kan natuurlijk morgen gebeuren dat er in het navigatiesysteem van vliegtuigen iets misgaat. Of wat dan ook. Een systeem wat geïntegreerd alle vormen van openbaar vervoer plus private vervoer combineert in een soort model. Dat is heel ingewikkeld. Maar ik dacht, daar is nou een interessante applicatie. He? Kost een paar centen waarschijnlijk om te ontwikkelen. Maar ik heb er met die vent van Nokia over gesproken. Hij zegt, nou, het zou nog wel te doen zijn. Zegt hij, want voor het openbaar vervoer is er op nationaal niveau vaak wel een redelijk goed systeem. Hè? Dat als de treinen bij Venlo echt niet werken, dan heeft de NS een model waardoor ze dan aangeven dat je dan via Eindhoven moet rijden of hoe dan ook. Hè? Dus hij zei, misschien is het wel te doen. Maar in ieder geval, het was voor zowel TomTom, aan wie ik de vraag gesteld heb, als Nokia nog een paar stappen te ver. Ik denk, ik hoor jouw idee nu voor het eerst. En je hebt Amazon Mechanical Turk. Ja? Ik weet niet of je dat kent. Nee. Het is een applicatie van Amazon. En daar kan je een opdracht in kwijt, vol automatisch. En die wordt dan door mensen uitgevoerd. Tegen betaling. En dan krijg je het resultaat binnen x tijd terug. En daar wordt echt massaal gebruik van gemaakt. Van de Mechanical Turk was ooit zo'n schaakspel wat uit zichzelf kon schaken. En dat zat dan vroeger, dat is dan echt heel lang geleden, zat er een echte Turk. Turk neem ik aan met een C, hè? Turk. Een echte Turk. Ja, nee, maar er zat een echte Turk in dat kastje zat te schaken. En daarom heet het de Mechanical Turk. En dat is historisch, maar Amazon heeft die Mechanical Turk. Ja, als functie over een Turk. Echt gewoon van Turks. En ik denk dat deze applicatie, als je die als een gateway naar Mechanical Turk opzet, dat die gewoon echt super is. In dit geval. En ook niet eens zo heel duur. Dan betaal je gewoon misschien via je app per keer om het uit te voeren. Zou je dus, je zou alleen een interface naar de Mechanical Turk moeten bouwen. Ja. Nou ja, iemand die heel slim was geweest had natuurlijk op dat moment, laten we zeggen, zo'n dienst op moeten zetten. En dat via tweets of wat dan ook de wereld om moeten sterven. Wij hebben mensen die hebben overzicht. Die zitten achter hele grote schermen. Die weten waar de treinen lopen en waar de treinen vol zitten. Want dat was namelijk het hele probleem. Al die treinen waren vol. Dus mensen konden niet naar huis of moesten taxis huren, dat soort dingen. Maar ja, een heel complex probleem op een aantal niveaus en met een aantal interfaces. En toen dacht ik, ja. Daar gaan we naartoe. Misschien is dat over 10 jaar wel de oplossing. Ik neem aan dat er op dit moment voor de transportsector, zeg maar als je een vrachtwagen met tomaten hebt, die moet naar Italië, dat er dat soort programma's zijn die dat een beetje uitrekenen. Want daar moet je slapen en daar zijn de hotels goedkoop en daar heb je kans op dat je sneeuwbanden moet hebben en dat soort dingen. Maar we gaan met de IT naar dat niveau van complexiteit toe. Ja. Denk nou ja, het zou kunnen. En ik denk dat Mechanical Turk-achtige dingen een optie zijn. Want degenen die daar dan weer achter zitten en het handmatige werk doen, kunnen natuurlijk weer allerlei programma's bedenken en allerlei eigen tooltjes ontwikkelen, zodat ze het antwoord sneller hebben en meer geld verdienen. Dus krijg je Het probleem is natuurlijk dat je moet gebruik maken van te veel kleine databases die niet met elkaar kunnen communiceren. Dus je hebt er inderdaad een interface tussen nodig. En het is te complex om dat nu, denk ik, met even te maken. Ik denk dat de OV-systeem in Nederland zelf door de OV-mensen in Nederland niet begrepen wordt. Dus ik denk inderdaad dat het niet te automatiseren is. Laat staan maar wereldwijd. Ja, maar in de financiële wereld zijn er natuurlijk mensen die dat soort dingen ook bedenken. Hè? Die gaan, dat heet arbitrage. Maar die gauw even allerlei complexe systemen aan elkaar koppelen. En beseffen dat als ze nu in Tokio voor 80 miljoen verkopen. Maar, en tegelijkertijd in Zuid-Amerika kopen. Dat ze er weer 0,03% winst maken. En dat maar even doen. En 0,03% van 80.000 of van 80 miljoen is toch weer geld, weet je wel. En ook daar heb je dus meerdere niveaus van complexiteit waar gebruik van gemaakt. Laatst was er zo'n verhaal dat iemand een hele snelle computer had naar de beurs. Sneller dan de andere handelaren die op die schaal geld verdienden. Ja, dat is al de hele tijd natuurlijk dat je zo dicht mogelijk bij de beurs moet zitten in met een 1-op-1 connectie zowat in het flatgebouw ernaast. Ja. En dat wordt echt allemaal gedaan. Dus er worden computers speciaal in racks gehangen zo dicht mogelijk bij de beurs. Alleen al om die latency van het netwerkverkeer tegen te gaan. Goed, wat hebben we nog meer? Ja. Nou ja, we zagen HP, vond ik interessant dat ze op dit soort vernieuwende dingen bezig waren om een remote printing service voor BlackBerry devices te maken. Wat dus eigenlijk inhoudt dat ik met mijn telefoon een documentje kan uitprinten naar een printer die in de buurt is. Het is dus niet zo dat er een centraal iets is die je dan weer via de post aan jou stuurt. Maar dat je naar een speciale e-print functie van HP kan je dan vanaf je telefoon prints sturen. En ik dacht, nou dat is interessant, want het begint natuurlijk dan toevallig nu bij een BlackBerry. Maar binnenkort is dat e-print misschien wel een standaard. Dan kan je dus overal... Oftewel, je rust printers uit met een webserver of een of andere webinterface, zodat mensen in de buurt erop kunnen printen. Ja. Ja. Okay. Wat ik begreep van het commentaar op de iPad en de iPhone, OS 4, was dat daar dus nog geen printerfuncties in zaten. En als je ergens op reis een stukje gemaakt hebt, en dat heb ik nu ook hoor, dan heb ik zo'n netboekje bij me, dan daar zitten niet voldoende printerdrivers in om overal te kunnen doen. En wat ik me afvraag is waarom niemand een service bedenkt waarbij je een printopdracht via het internet naar een conversieservice kunt sturen. En die hem terugstuurt in het formaat waar je toevallig bent. He, dus je zegt, oké, ik zit hier in de buurt van een Epson 1100 EP. Hè? Ja? Maar ik heb de drivers daar niet voor. Dat kost me veel te veel tijd om te zoeken. Ik stuur even mijn docfile of docx-file naar service printconversie.nl, ja, en ik krijg terug en ik zet erbij Epson EL. Is dat niet precies wat HP nu in zijn printers inbouwt? Zodat uren naar naartoe en je hebt dus verder, dat zie je dus ook in Android en in Apple OS, er zit geen mogelijkheid meer in om printers toe te voegen. Dat ding heeft geen printer drivers aan boord, omdat dat soort functionaliteit uit het operating system wordt gehaald en aan de printer zelf wordt toegevoegd. Dus de printer moet maar zorgen dat hij iets kan accepteren wat hij zelf kan printen, zonder dat hij daarvoor dat elke printer in een aparte manier wordt aangestuurd en dat het operating system drivers moet hebben. Ja, want ik zie dat later in dit jaar wordt FedEx dan in Amerika ook uitgerust met print on, de functie waar dus HP nu gebruik van maakt, of het bedrijf print on, dat is dus waar HP mee aan het partneren is om dit allemaal op te zetten. Print on die heeft nu via hotspots op 1300 Hilton hotels heeft die onder andere al printers staan. Dus als je naar een Hilton hotel gaat, Luc, dan kan je via print-on kan je die documenten gewoon uitprinten. En eind van het jaar kan je dus op alle FedEx-stations, dus de fysieke ophaalpunten van FedEx, kan je ook printen. En kan je dus gewoon naar een FedEx-station gaan om je print te halen. Maar dat Hilton is een hele leuke organisatie, maar dan betaal je dus wel $1,50 per uitgeprinte pagina, hoor. Vergis daar niet in. Waar het mij om gaat is mijn praktische probleem. Ik reis door de wereld en ik wil bij mijn vrienden even iets uitprinten. Dat kost meestal een half uur gezeik en downloaden van dit of dat. Vroeger hadden we heel simpele functies in je computer. Dan kon je daar bij wijze van spreken .txt van maken. En dat kwam er altijd uit. Hey, maar nu hebben we met al die HTML-code en PDF-codes en weet ik van wat. Is het heel ingewikkeld. De plaatjes moeten herkend worden. En ik heb dat probleem vrij geregeld doordat ik bij vrienden kom. Wat heb jij voor printer staan? Oh jezus. Sommige modellen zitten natuurlijk in je computer en is het geen probleem. Maar ja, het valt mij op dat het printen en het mobiel zijn nog te weinig gekoppeld is in zijn algemeenheid. En misschien is dit dan het signaal. Het systeem moet inderdaad op de helling. En daar zijn ze nu mee bezig. Godzijdank. Ja, dit ziet er goed uit. Het is inderdaad nog weer inderdaad wel gericht op bedrijven. Het is dus niet zo dat je eigen printer in het systeem kan worden aangemeld. Of in het cloud kan worden aangemeld. Je kan ook nog niet verdienen door de prints van iemand anders uit te printen. Ja, het zal natuurlijk komen dat het overal en nergens geplaatst wordt. In elk winkeltje, in elke tabakshop kan je binnenkort via dit soort systemen je prints printen. En dan zal de prijs ook omlaag gaan. Dus dan hoef je ook niet al te zeer na te denken over dat het $1.5 per print gaat kosten. Je bedoelt even, ik zie even een beeld. Ik heb een grote voortuin. Daar zet ik een doos neer. Daar zet ik die printer in. Ja, die je met wifi kunt aanroepen. En dat wordt automatisch afgerekend. En iemand rijdt langs en zegt even, oh, ik wil even op zijn augmented reality iPhone ding, zegt, oh, hey, daar, hup. En ik stuur het naar die meneer toe en ik betaal daar 20 cent voor. En mijn printertje, nou, mooi beeld. Ja? Ik denk dat het in de shops gaat komen. Ja. Ik denk sowieso. Ik zie vergelijkbare vergelijking met de internet die in Scandinavië wordt aangeboden. Als je daar een speciaal modem hebt met draadloze verbinding die jij aanbiedt aan mensen die daar lid van zijn. En dan komen we weer op FON. Ja, precies. Dat is, dat is even de naam kwijt. Ja. Hetzelfde verhaal. Ja. Jij biedt dus jouw hardware aan derden en kunt daarmee verdienen. En dat is FON met een V of FON? F-O-N. Met FON is dat de internetaansluiting. Ze Frans, het komt uit Frankrijk oorspronkelijk. Ja. We kunnen. FON is al ongeveer voor de 8e keer dat het in de IT-Bende-podcast naar voren komt. En het wordt blijkbaar eens tijd dat we een Nederlandse gast gaan zoeken van FON. Of een vertegenwoordiger van FON die in het Nederlands iets moois erover kan vertellen. Ik ga dat in ieder geval even proberen. Voor de rest zagen we HP, als we even bij HP blijven in plaats van over te stappen naar FON. Dat ze een 3D-printer op de markt hebben gebracht voor... Daar kan je in echt massief plastic kan je 3D-objecten maken in meerdere kleuren. We hebben die technologie op allerlei beurzen al gezien, hè? Dat is, hij is nu in Europa. Ik kan hem nu gewoon kopen natuurlijk. In Europa, of komt hij op de markt? Ik heb het inderdaad bekend, maar nu is het dus beschikbaar voor consumenten. Ja, ja. Maar kan ik een spruitstuk voor mijn Mercedes 180 CE daarmee maken? Nee, nog. Als dat werkt in je auto, van plastic. Je plastic spruitstuk. Ja, nou ja, goed, je krijgt dan natuurlijk allerlei andere. Het lijkt me voor mensen die ontwerpers en zo, die leuke dingen willen maken. Ja, het is wonderbaarlijk. Ja? Hoe lang duurt het nog voordat we met dat soort technologieën niet meer naar de winkel gaan, maar zeggen, goh, ik heb nieuwe borden nodig, ja? Ik download even de file voor de borden en ik laat ze hier afdrukken. Ja, het ding kost maar €13.000. Dus je kan gewoon zelf je borden printen. Oh ja. Ik krijg plotseling, het is natuurlijk een raar beeld, maar dat in de seksindustrie zoiets heel interessant zou kunnen zijn. Even een foto van Piet die in Australië zit. En dan de maten, zal ik maar zeggen. En dan wordt er een... Ik bedoel, dat kan van zacht plastic niet. Next. Oké, zeg jongens, ik stop ermee. Want het is hier fantastisch mooi weer. En dat is voor mij ook een beetje een probleem. Het wordt steeds mooier eigenlijk. Ik zit steeds liever in de tuin dan een uur achter mijn computer zit. Hey, maar we kunnen bij deze de podcast gaan afsluiten. Het is geen probleem om mobiel jou nog steeds gewoon te bellen als jij lekker op je bankje in de tuin zit. Oké, dat gaan we proberen. Of draadloos skypen vanuit de tuin. Kan ook. Maar dan moet ik weer zo'n ding. Ja, ook dat. Ik kan draadloos. Het zou allemaal kunnen. Ik zat lekker te ontbijten. Het is hier fantastisch weer. Bij jullie ook? Het is hier ook. Sneeuwt het. Ja, in Finland sneeuwt het. Ja, echt? Ja. Maar sneeuwt het wit of sneeuwt het as. Het sneeuwt natte sneeuw. Oh, dat... je weet dat er zijn allerlei verhalen dat in 1793 of zo diezelfde vulkaan voor een misoogst en allerlei ellende gezorgd heeft. Diezelfde as. Nou, as is juist erg goed hoor. De meeste boeren zijn erg blij met deze asregen. Nee, ja, maar er zijn rare effecten. Er zijn rare effecten. Ik hoorde van iemand, hij zei de bijenpopulaties zijn van slag. Om een van de rare reden. En dan denk je, ja god, dat zal mijn worst wezen, die bijen, die steken we dan niet. Maar dat is dus voor de hele tuinbouw en dat soort dingen, heeft een enorme impact. Echt miljarden en miljarden. Voor de grond is het een goede zaak, as. Ja, absoluut. Ja, maar het moet natuurlijk niet te veel worden. Nee, want dan verstik je de... Er zitten een heleboel stoffen in as die uitermate goed zijn. Dus er kan straks een stuk minder kunstmest gestrooid worden. Ja, er zitten allemaal mineralen in natuurlijk. Hè. Ja. Dat is, Nou ja, goed, ik we gaan het zien. Ook mijn as die ik hier verbrand over mijn tuin heen. Ja. Nou, oké, okay, je hebt maar, gehoord... Laten dat we er nou niet een tuinbende of zo van maken. Nee, maar het bende het is bende, Martin, niet zeuren. Nee, maar het verhaal van die Iranese geestelijke die zegt dat het komt omdat de vrouwen daar niet meer met dingen voor over hun hoofd lopen. Dat daardoor dit soort rampen ontstaat. Mijn geheime verhaal is dat ik een aantal vrouwen met bezemstelen op IJsland heb gehoord. Dat die daar bezig waren en dat de oorzaak is. Ja, misschien kan je daar ook wel een viraal artikel mee naar buiten brengen. Tot zover de 50ste IT-bende. Goed. Hey mannen, tot volgende week. Doei. Doei. De groeten.